मिले हो अभी ना करो छूटने की बात। अभी अभी तो पसंद आए हो अभी अभी रूठने की बात। अभी अभी तो रोशनी आई अभी ना करो छुपाने की बात। अभी अभी जिंदगी शुरू है अभी अभी हम जाने की बात। हम तो हारे माहिया रे मुंडे नैना नींद तिहारे हम तो हारे माहिया रे मुंडे नैना नींद तिहारे। बाजुओं में मेरी चाहते समाए तेरी धड़कनों को मेरी धड़कने सुनाए। तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रिहाएं तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयाएं। क्या सुकून क्या जुनून दिल की सुनी है अभी ना करो जमाने की बात। अभी अभी बातें रुकी हैं अभी अभी दोहराने की बात। अभी अभी आवारगी संभलने की बात। अभी अभी जिंदगी शुरू है अभी अभी हम जाने की बात। वो सुबह तो बेवजह हो के गुजरे बिन तुम्हारे जिसकी रात। चाहते समाए तेरी धड़कनों को मेरी धड़कने सुनाए। तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रिहा तेरी करवटों से मेरी